تو یہ بڑی اہم دعا ہے، یاد رکھی۔ اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255، آیت الکرسی جس کو ہم کہتے ہیں، آیت الکرسی کی بھی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے، بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت زیادہ فضیلت، اسی کوئی انتہا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں پورے فضائل میں رکھ بھی نہیں پاؤں گا، مختصری رکھوں گا، سب بسم اللہ کے مختصر کا اس کے مختصری رکھوں گا۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے، آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ آئیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ تو میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر جو ہے ہاتھ پھیرا، مطلب صحابہ جی دیتے ہیں نا، ارے ماشاء اللہ، سینے پر جو ہاتھ پھیرا اور فرمایا، ابو المنذر، ٹھیک ہے، ان کی کنیت تھی یہ، تجھے علم مبارک ہو۔ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو آیت الکرسی ہے، یہ آیت یاد رکھیے، سب سے افضل آیت ہے، بہت افضل ہے، بہت فضیلت والی آیت ہے، اس کو ہم بکثرت پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت میں آتا ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مسجد نبوی سے متصل مہاجرین کی رہائش گاہ، مطلب ایک جگہ تھی، وہاں تشریف لائے تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں سب سے زیادہ بڑی اور عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت کرسی آپ نے بیان کی، یہ سب سے فضیلت والی، عظمت والی بڑی آیت ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے، نیز شیطان کی بری حرکتوں، مثلاً وساوس، جادو، اسی طرح اس کی آصف زدگی اور اس کے خوف سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے، اتنے سارے فائدے ہیں۔ یقیناً یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور اور معروف روایت ہے، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب میں آتی ہے، میں اب پوری تفصیلات نہیں رکھتا ہوں، بس مختصر آپ کو واقعہ، چونکہ حدیث بہت لمبی ہے، ہوا یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو زکوٰۃ کی کھجورے تھے اس کے اوپر جو اپوائنٹ کیا، آپ وہاں تھے، رات میں ایک شخص آیا، کھجورے چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گا، اس نے کہا کہ میرے بیوی بچے بڑے بھوکے پیاسے تھے، میں مجبور تھا اس لیے لے جا رہا ہوں، میں کل نہیں آؤں گا، کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا، چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، ایک شخص آیا تھا، کھجور چرا رہا تھا، میں نے پکڑا، پھر کہا بیوی بچے، میں نے چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آج پھر آئیں گا وہ۔ یہ کہتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا آج آئیں گا، تو میں تو اب تیار ہو گئی، آج تو نہیں چھوڑوں گا، پھر آیا وہ، کھجورے چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر کروں گا، اور تم کو، چونکہ تم کھجور چرا رہے تھے زکوٰۃ کے، کہا نہیں، میرے بیوی بچے بھوکے تھے، یہ تھے وہ تھے، بڑا اس نے رونا رویا، ان کو رحم آیا، پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر نے پوچھا، کیا ہوا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا، کہاں جایا تھا، کہاں کہاں ہے پھر، تو کہا آج بھی چھوڑ دیا میں نے اس کو، لیکن اس نے کہا کل نہیں آئیں گا، تو کہا آج بھی آئیں گا وہ۔ یہ کہتے وہ، اب میں نے سوچ لیا آج تو اس کو نہیں جانے دوں گا، پھر وہ کہتے ہیں میں نے رات میں پورا مستعدی کے ساتھ میں کھڑا تھا، پھر وہ آیا، آتے ہی میں نے کھجور چرا دیا، پکڑا، کہا آج تو تجھے لے کر ہی جاؤں گا، یہ تھرڈ ٹائم ہے، دو ٹائم تو معاف کر دیا، کہا ٹھیک ہے تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی خیر کی بات بتاؤں گا، جس دعا کو تم اگر رات پڑھ لو سونے سے پہلے، تو ایک فرشتہ صبح تک تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب چونکہ صحابہ خیر کے متلاشی اور خیر کے بہت زیادہ وہ تھے، حریص تھے، اچھا خیر کا کوئی چیز دے رہا ہے، رات میں پڑھنے سے فرشتہ، کہا ٹھیک ہے بولو چھوڑ دوں گا، تو کہا اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو ایک فرشتہ تمہارے شیطان سے صبح تک حفاظت کرے گا۔ صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ہریرہ، کیا ہوا کل قیدی کا، کہا پھر آیا تھا، کہا کہاں ہے پھر، تو کہا چھوڑ دیا، تو کہا کیا کہا، تو کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ اس نے مجھے ایک دعا سکھائی، اور اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا دعا سکھائی، تو اس نے کہا جو شخص رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گا تو ایک فرشتہ صبح تک اس کی فجر تک حفاظت کرے گا۔ ابو ہریرہ یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ اکثر جھوٹ ہی بولتا ہے، کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا جو تمہارے پاس 3 دن سے قید میں آ رہا تھا، پکڑا جا رہا تھا، تو کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، تو کہا وہ شیطان تھا، کون تھا، وہ شیطان تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے یہ بات سچ کہی ہے، ठीक है, ये बात सच कही तो यहां भी पता चला। इसी तरह हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना जन्नत में जाने का बायस है, पता चला जिन शैतान से महफूज रहता है एक फरिश्ता हिफाजत करता है। उसी तरह एक फजीलत और आती है, हर नमाज के बाद पढ़ने से क्या होता है, जन्नत में जाने का बायस होता है। हदीस के अल्फाज सुनिए आप किस तरह से, और ये इमाम नसाई ने जो अपनी किताब जो अमल अल्यौम वल लैल के अंदर दिन और रात के अमाल के अंदर नकल किया, और वो फरमाते हैं अबू अमामा रजी अल्लाह फरमाते और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ी इसके और जन्नत के दाखिल होने के दरमियान मौत के अलावा कोई रुकावट नहीं है, मर जाए तो सीधा जन्नत में जाएगा। लेकिन ये आयतल कुर्सी पढ़ना है, आयतल कुर्सी को सर पे हाथ रख के पढ़ना लफ्ज़ नहीं है। बहुत से लोग आयतल कुर्सी पढ़ते हैं लेकिन आयतल हाथ रखते हैं सर पर पेशानी, फिर हाथ को ज़मीन पर रखते हैं कभी, या हाथ को यूँ रखते हैं, पता नहीं क्या उसकी वजह है, और फिर पढ़ते हैं, ये साबित नहीं है। लेकिन आयतल कुर्सी पढ़ना साबित है, याद रखिए, ठीक है। ये बड़ी अफजल, बड़ी बरकत, फजीलत, क़द्र और मंजिलत वाली आयत है, जिसको आयतल कुर्सी सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 255 नंबर है इसका। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह वो आयत जिसकी